Astăzi suntem în Filipeni, capitolul 3. O să citim versetele 13 și 14. Deși mă uitam mai bine peste versetele astea și în dimineața s-am hotărât să citim de la versetul 12. Și versetul 12. Data trecută, dacă vă aminte, împreună cu Brian, priveam în Evrei capitolul 12. Și acolo autorul compară viața creștină cu o alergare, mai exact cu un maraton, o alergare pe distanță lungă. Și am văzut că Dumnezeu vrea să alergăm, să nu ne lăsăm, să nu obosim, să nu renunțăm. În ideea aceasta am tot stat să mă gândim, miercuri seara am avut discuții extraordinare cu privire la ce înseamnă să alergăm, care sunt obstacolele pe care le întâlnim în alergarea noastră. Dar gândindu-mă la acest mesaj, care cred că s-a potrivit de minune, având în vedere chemarea din contextul citit acolo, unde spune să nu ne depărtăm de Harul Dumnezeu, în alegarea asta nu trebuie să ne depărtăm de Harul Dumnezeu, desconsiderând ca și Esau chemarea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, devenind lumești, ca așa spune, ca devenind lumesc, adică ce a făcut? A fost mai interesat de o ciorbă de linte decât de dreptul de întâi născut. Responsabilitatea și autoritatea chiar de a fi întâi născut în familie. A devenit foarte senzual, citeam în zilele acestea, cum la un moment dat când poporul evreu a vrut să Dumnezeu îi ducea spre țara promisă, Edom, pentru că așa s-a numit sau, n-a vrut să-i lase pe izraeliți să treacă prin țară lor. Adică dacă veniți, ieșim la voi cu armele, toți. A venit dușmanul poporului Israel. Oare mă gândeam, dacă înțelegem cum fiecare dintre noi trebuie să luăm în serios avertizarea aceasta. În alergarea vieții creștine, în alergarea după antrenorul nostru, după căpetenia noastră, cum spune la începutul capitolului 12 în Evrei, putem să ajungem să desconsiderăm, sau cum vorbeam în ultimul mesaj referitor la Harul Dumnezeu, să ignorăm Harul, să devenim lumești, ba chiar dușmani al lui Dumnezeu și al poporului Dumnezeu, cum a ajuns să sau. Edom. Gândiți-vă că din aminteam lucrul acesta miercuri seara, din Esau au ieșit irozii, iar unul dintre ei, știți ce a fost în stare? Dușman. Mă gândesc la atâtea lecții pe care Dumnezeu ni le pune în cuvântul lui și dacă noi le luăm în serios. Astfel am ajuns în Filipeni, mi-am adus aminte de cuvintele apostolului Pavel de aici, care vorbește despre alergare. Și spune în versetul 12, Filipeni, capitolul 3, nu că deja am și obținut, sau mai bine zis că am și fost făcut deja desăvârșit, dar urmăresc să apuc premiul pentru care am fost și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu însumi nu consider că l-am apucat, însă fac un singur lucru, uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Ce fac? Urmăresc ținta, alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Fraților, spune aici versetul 13, eu însumi nu consider că l-am apucat. E vorba despre premiul alergării. Vezi, alergarea, spuneam și ne aduceam aminte de miercuri, alergarea creștină este o alergare interesantă, are un premiu. Și normal, nu? Imaginea este ceea ce pe vremuri era foarte clar în ce privește jocurile olimpice, că de la Grecia au pornit. Există un premiu. Există un tron de judecată, apropo. Un juriu, cum îl numim noi. În greacă este bema. Este locul unde sunt cântărit, sunt examinat pe felul cum am alergat și ajung să fiu premiat. Despre asta e vorba. Și Pavel spune, nu că am ajuns. Nu că am ajuns. Ne întrebam noi, ce facem în alergarea asta? Pentru că ajungem, data trecută asta am fost provocat să ne amintim și să recunoaștem. Ajungem la capătul puterilor. Ajungem să ne lovim de zid. Ajungem mai devreme sau mai târziu. Vom renunța, ne vom opri. Știți, numai Dumnezeu știe și cu noi, cu ajutorul Lui, știe care este realitatea noastră dacă mai alergăm încă. Sau care sunt lucrurile în care pur și simplu am renunțat să mai alergăm. Să ne luptăm, fiind o altă imagine apropo a vieții creștine. Spuneam noi cu siguranță că nu. Dumnezeu vrea să terminăm cursa, vrea să nu ne lăsăm. Da? Vrea să fim neobosiți, Citeam noi acolo în Evrei 12 la 12, neobosiți în alergare, în viețuirea noastră, neobosiți în ceea ce privește slujirea. Nu numai să alergăm, dar să facem cărări drepte, spune acolo, să ajutăm pe cei care își capătă. Alergarea capătă cu totul și cu totul altceva, dacă vreți un sens filantropic. Să zic că e la mod astăzi, nu? Să alergăm, să urcăm Sky Tower pentru cauze nobile. Dar eu mă întreb, există vreo cauză mai mare decât cauza lui Hristos? Și eram îndemnat la trecută la adevărul acesta. Dumnezeu ne-a dat har pentru fiecare dintre noi în alergarea noastră. Nu este unul dintre noi care Dumnezeu să nu ne fi dat harul exact cât avem nevoie în alergarea noastră. Pentru că asta înseamnă, în 1 Corinteni 13, când spune că Dumnezeu nu ne va lăsa să fim ce? Testat peste puterea noastră. Și Dumnezeu, împreună cu ispita, cu testul, în original, ne va da și puterea să o răbdăm și calea să ieșim. Asta înseamnă har. Spuneți-mi dacă înseamnă altceva. Dacă nu înseamnă har, și har, cum învățam, har înmulțit, pe care să nu le ignorăm. Nu cumva să credem minciunile diavolului. Într-un fel sau altul, prin secularismul acesta în care lovim la în stânga și în dreapta. Las-o mai moale, că nu ești tu, nu ți se facă statuie. Da, statuie nu, dar premiul există. Fiecare dintre noi avem un premiu pregătit de Dumnezeu. N-alergăm pentru foloase, dar premiul ăsta, vă spun, nu-i de refuzat. Când vom sta înaintea lui Dumnezeu și înaintea, cum spune în Evrei 12, imaginea acolo spune, fiindcă suntem înconjurați cu un așa mare număr de martori, de aici pe pământ, când vom sta în cer, întrebarea pentru noi este, oare va fi oare prea mult, vom regreta oare orice efort pe care l-am făcut în alergarea asta de a asculta pe Dumnezeu? Știți, întrebarea asta cu privire la ce o să facem? Ce facem? Ne oprim? Mai alergăm? Poate pentru unii dintre noi, poate mai devreme sau mai târziu, pare ne-a locuit nepotrivită. Dar știți, m-am uitat cu mai mare atenție și m-am adus aminte câteva lucruri. De exemplu, Iisus, Luca 18 cu 8, e un verset pe care îl știm. Spune, când va veni Fiul omului, va mai găsi, va găsi el oare credință pe pământ? Când va veni Fiul omului. Suntem aproape și noi spunem în fel și chip și vedem în cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus este aproape să vină, se întoarce. Dar va găsi el oare credință, pentru că credința este dovada faptului că încă alerg. Cum aș putea să alerg dacă nu am credință, dacă nu mă încred încă în Dumnezeu? Credința ne este încercată. Apostolul Ioan, de exemplu, dacă deschideți cu mine câteva pagini spre sfârșitul Bibliei, Apostolul Ioan, în capitolul 2 din 1 Ioan, întâia sa epistolă, capitolul 2, versetul 28. Iată cum pune aceeași problemă a alergării. Spune, acum copilașilor, rămâneți în el. 1 Ioan 2,28. Rămâneți în el, pentru că atunci când se va arăta, să avem îndrăzneală și să nu fim dați de rușine înaintea lui, la arătarea lui. Rămâneți în el. Dovada faptului că alergăm este când rămânem în el. Contextul aici e foarte practic și am învățat din contextul ăsta. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Versetul 15. Felul cum ne iubim unii pe alții și ne comportăm unii cu alții, relațiile cu frații în credință și nu numai, arată dacă alergăm încă pe cale, dacă nu cumva ne-am blocat, dacă nu cumva am ajuns la probleme care ne-au ologit. Pentru că nu la întâmplare spune, întăriți-vă, ce? Genunchii săbănăgiți și mâinile slăbite. Atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și să nu fi dat de rușine. Știți, nu vom fi dați de rușine dacă pentru că n-am fost faimoși. Vom fi dați de rușine când am ales să oprim să alegăm pentru Hristos. Să alegăm pentru Hristos în familia noastră, să alegăm pentru Hristos pe strada noastră, să alegăm pentru Hristos la locul nostru de muncă, să alegăm pentru Hristos pentru frații noștri pe care îi știm și pe care nu îi știm și pentru care ne rugăm, nu ne va fi rușine decât pentru lucrurile ăștia, apropo, dacă am încetat să alergăm. ca să nu fiți dat rușine la arătarea lui. Imaginați, să ne imaginăm. Vom sta înaintea lui Dumnezeu, înaintea scaunului de judecată lui Hristos și vom da socoteală pentru fiecare lucru. Cu adevărat, pentru fiecare pas alergat, pentru felul cum a alergat. Fără scurtături, apropo. Ăsta era un mesaj care am învățat. Nu există scurtături, pentru că totul se filmează. Se filmează mereu. Chiar și atunci când nu se uite nimeni. Apostolul Pavel în Filipeni aici ne atrage atenția, dacă Iisus ne atragea atenția cu privire la legare la credință, da? M-am găsit la credință? Apostolul Ioan ne atragea atenția la statornicie, dacă rămânem în el, da? Dacă rămânem în cursă. Apostolul Pavel ne atrage atenția asupra unui lucru, și anume atitudine. Atitudinea face totul. O să vezi cum spune el aici. Versetul 12. Nu că deja am și obținut, sau mai bine zis, că am și fost făcut deja de săvârșit. Știți, nu e un lucru mai urât la un sportiv decât aroganța. M-am uitat în ultima vreme la tenismeni. E greu să știi. Și acum recent, nu o să spun numele, dar un tenismen a căzut. Când îi se urcă la cap, cum spunem noi. Uitați-vă la Pavel, spune aici. Certitudine. Nu că deja am și obținut. Și gândiți-vă, Pavel era în închisoare aici când scria Filipenilor. Este omul care avea, cum am spus și alte ocazii, avea o singură viteză, la maxim. Omul acesta, că te uiți, îl iei la cântărit, viața lui a fost o viață la maximum pentru Hristos. Nebun pentru Hristos. Și totuși, în această epistolă, sunt unul dintre cele mai ciudate, dacă nu scuturătoare, și aș vrea să fie scuturătoare pentru noi, lucruri pe care el le spune. În contextul ăsta este, dacă vă uitați, în contextul acesta el spune, mai vreau un singur lucru, să-L cunosc pe Hristos și părtășia suferințelor lui. Păi cum? Dacă nu-L cunoști tu, cine l-a mai cunoscut vreodată? Și totuși, noi echivalăm alergarea noastră cu cunoașterea lui Hristos. A cunoaște pe El personal, intimitatea cu El. Și nu e așa. Dar Pavel spune aici, nu că deja am și obținut, sau mai bine zis că am și fost făcut de săvârșit. Pavel nu e arogant. Și ce înseamnă asta? Intimitate adevărată cu Hristos. Nu poți să-L cunoști pe Hristos cu adevărat dacă ești arogant, dacă ești mândru. Și ne-am învățat despre păcatul mândriei. Cu toate formele lui. Că e aroganță, că e privire de sus, că e inconștiență. Mândria le face pe toate. Mândria ne duce la cădere. Dar Pavel nu este arogant cu privire la două lucruri. Nu e arogant cu privire la mântuirea pe care i-a dat-o Hristos. Dar nu e arogant nici cu alergarea în această cale a mântuirii. Nu este ignorant, cu alte cuvinte. Nu este prost, să spunem așa pe nume, față de răsplata veșnică. O să-ți spune, nu că deja am și obținut. Am usat lucrul ăsta în multe feluri. Uităm de crucea lui Hristos. Păcatul nu mai e așa de păcătos. Uităm de ce s-a întâmplat pe cruce acum 2000 de ani. Nu neapărat că sunt 2000 de ani, ci pentru că pur și simplu undeva ochii ne alunecă. Undeva inima noastră se împietrește. Cum ajungem în felul ăsta? Iată un loc de început. Este vorba de smerenia din inima noastră, care întotdeauna trebuie să fie rezultatul privirii la cruce. Nu că deja am și obținut. Știți, de asta Pavel spune și în Romani, păi ce să facem acum ca să păcătuim, să mulțească harul? Că e clar că harul se mulțește. Dar așa ajungem în momentul când, pur și simplu, credem că deja am și ajuns. Nu spune Scriptura că noi suntem deja în cer? Și dacă suntem din aceia care credem că mântuirea nu poate fi pierdută. Și așa este pe bune, pentru că Dumnezeu nu e un om care să mintă. Și nu e nici prost și nici chior, că știe toate lucrurile din trecut, prezent și viitor. Știe pe cine mântuiește. Dar mânturia lui este ce? Pe baza credincioșiei lui, da? Și credința este cum? E darul lui în noi. E o minune. Da, acceptăm, dar este minunea lui. Și totuși, cum putem să alunecăm, să ajungem? Am ajuns. Am obținut. Și totuși n-am obținut. Pentru că mântuirea este o cale și Iisus spune, îngustă este calea care duce la viață și puțin. De ce credeți să spune Iisus acolo în Matei capitolul 7? Puțin sunt cei care merg pe ea. Nu e vorba de mântuire în sine, e vorba despre calea mântuirii. Și mă întreb, și trebuie să ne întrebăm, ca să nu fie o întrebare goală, trebuie să mă întreb, sunt eu încă pe calea mântuirii? Alerg pe calea asta a mântuirii? Lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea. E o cale mântuirea asta, e o cursă de alergare. Și interesant este, uitați-vă împreună cu mine la 1 Timotei, câteva pagini de asemenea, spre sfârșitul Scripturii. 1 Timotei, capitolul, cred că am greșit totuși în notițe, îmi dau seama că e 2 Timotei, capitolul 2, versetul 5. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Uitați-vă cum spune Apostolul Pavel aici lui Timotei. Dacă cineva concurează ca atlet, foarte frumoasă traducerea, nu este încununat dacă nu concurează după reguli. Iată imaginea clară. Mântuirea este, viața de mântuit este o cursă. Este o alergare. De tip maraton. Și dacă cineva concurează, nu este încununat dacă nu concurează după reguli. Mai suntem după reguli? Vedeți, ăștia sunt regulile. De asta Dumnezeu ne-a dat manualul de alergare. Aici sunt regulile. Și nu există lucruri în viața noastră care Dumnezeu să nu ne vorbească ce să facem, cum să facem, cine este El și ce poate face El în oricare ar fi instanțele vieții noastre. Pavel, revenind în Filipeni, continuă și spune în versetul 12, în partea a doua, dar urmăresc să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Urmăresc să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Pavel avea un scop. Atitudinea lui era legată de scopul ăsta. Spune, urmăresc să apuc premiul pentru care am fost apucat de Hristos Iisus. Hai să ne punem o întrebare. Vreți premiul? Alergăm ca unii care vrem premiul. Știți, este absurd. Este o prostie să fii sportiv și să alergi sau să faci oricare ar fi sportul tău, da? Fără să te gândești la premiu, fără să-ți dorești premiul. De fapt, lucru clar, simplu, dar foarte clar este, premiul este acel scop al sportivului pentru care se antrenează, pentru care se menține, se abține. Pavel folosește alte imagine de soldat, spune, nimeni nu se înscrie la oaste, tot în 2 Timotei capitolul 2, fără să caute să placă celui care l-a înscris la oaste. Scopul ăsta este dorința lui Dumnezeu. Nu trebuie să o luăm personal, există un premiu, dar Dumnezeu vrea să ne premieze premiul alergării. Urmăresc să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Știți, este cuvânt, expresia asta apucată este foarte interesantă. Cuvântul e folosit și mai înainte, dar nu ca aici. Are o prepoziție, kata. Kata lambano înseamnă aprinde cu toată forța și îl strânge la piept. Și dacă se poate, este, dacă vreți, imaginea unui rubic. Ați văzut când prinde mingea? Păi a prins-o, frate. Și nu o lasă până când nu face touchdown. Deci, nu se poate. Pentru că ai scopul. Este absurd să prinzi mingea și să te pui ca un prost în mijlocul terenului. Pentru că în secunda următoare vei fi doborât și vei fi zdrobit. Imaginea este la fel când, pur și simplu, îl apuci pe coechipierul, de fapt nu e coechipier, este adversarul tău și îl tragi în jos și l-ai imobilizat. Vedeți, Pavel spune, urmăresc să apuc premiul. Ăsta e lambano. Dar când spune, pentru că și eu am fost apucat de Hristos Iisus, am fost apucat bine și mă ține. Lasă să referă Apostolul Pavel când spune Timotei, dar știți, dar știi, El este credincios chiar și atunci când noi nu suntem credincioși. Asta e dorința lui Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu este să ne țină. Dorința lui Dumnezeu este să ne susțină în alergarea asta. Dorința lui Iisus este ca noi să câștigăm premiul. Și mă gândesc, oare care este realitatea noastră? Vedeți, Pavel, dacă ne uităm la el, nu sunt perfect cu privire la ce înseamnă să fie apucat. Pentru că aici vreau să punem o întrebare. Sunt eu, ești tu apucat de Hristos? Este asta, apropo, este apucarea lui Hristos, m-a prins Hristos, este o realitate și astăzi? Pentru că uitați-vă la Pavel. Pavel a fost apucat de Iisus pe drumul Damascului. Vă aduceți aminte? Dar chiar l-a apucat, frate. L-a găsat, cum zicem noi. Zan cu el de pe cal. Și a vorbit. Se pare că problema asta a stat cu el până la sfârșitul vieții. Spune el, ca să nu mă mândresc din pricina descoperirilor care m-au fost făcute. A fost apucat de Hristos pe drumul Damascului, dar îi spune acolo, dacă citiți în Fapte, capitolul 9, versetul 15, spune, ca să fiu martor. Pavel a fost apucat de Hristos nu așa la întâmplare. Nu ca un trofeu așa al unui luptător prostovan, să zicem așa. Doar să-l laude, nu. Hristos spune, i-a spus, ca să fiu un vas al meu pe care l-am ales să ducă numele meu înaintea neamurilor și regilor și înaintea fiilor lui Israel. Adevărul este că la un moment dat, asta a fost prima fază, apropo. La un moment dat s-a dus la neamuri. Până la marginea pământului. Știți? Hai să ne punem întrebarea. Viața noastră reflectă felul cum, în care Hristos ne are. Ne-a apucat. Ne-a fi apucat El pe drumul Damascului, sau mă rog, pe care drumul am mers noi la un moment dat. Dar este această apucare a lui Hristos realitatea de astăzi. Uitați-vă la Pavel. Pavel a mers până la capăt. El spune în Fapte 9 cu 16, spune, și îi voi arăta tot ce are să sufere pentru numele meu. M-am gândit de multe ori la versetul ăsta. De fiecare dată mă opresc și mă gândesc, Doamne, dacă mi-ai arăta ce am eu să sufăr, nu știu dacă te-aș mai urma. Dacă ți-ar arăta Dumnezeu de la început tot ce vei avea să sufăr pentru numele Lui, cum ar fi? Și a arătat, să știți. Și Pavel spune, alerg, nu că l-am prins, dar alerg pentru premiul alergării cerești. Și spune acolo, legat de lucrul ăsta, spune Pavel în Filipeni 3, dacă vă uitați aici, versetul 11. Înainte ce n-am citit noi, vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Vezi, e una ca Dumnezeu să vrea să suferim pentru El, să ne dea harul ăsta, dar e alta să vrei tu. Ha? Câți dintre noi putem să ridicăm mâna așa sus? Vreau să sufăr pentru Hristos. Mai bine stăm cu mâna jos. Că vine, oricum, stați puțin. Și dacă nu ne rugăm noi, să roagă William, după cum bine știți, da? Pentru noi. Asta e rugăciunea lui specială. Deci suntem apucați de Hristos? Ne mai are? Cum facem să fim apucați de Hristos? Vedeți, versetul 13 de aici, Pavel spune, fraților, eu însumi nu consider că m-am apucat. Este atitudinea asta, e o atitudine ciudată de învingător, apropo. Ea, cum adică? Dar dacă stăm să ne gândim, nu e așa de greu să înțelegem. Nu știu dacă vă plac filmele cu sportivi. Fie că e vorba de, la modă, pentru americani este, sunt acele meciuri. Am văzut, nu de mult, Woodlawn. O poveste incredibilă, adevărată, din anii 70. Ce a făcut Dumnezeu cu o echipă de jucători de fotbal american? De rugby, cum am spune noi, și diferit puțin. Cum, când acești jucători și-au dat viețile lor lui Iisus Hristos, pentru că a fost unul suficient de nebun să vină să-i provoace la lucrul ăsta. Dumnezeu a făcut o trezire, ceea ce era imposibil de făcut pe vremea aia. Împăcarea între albi și negri. Nu călcai în orice stat, cum vrei tu, pur și simplu așa, dacă erai de culoare. Dumnezeu a făcut posibil. Și ceea ce era imposibil, Dumnezeu a făcut posibil. Îmi plac filmele astea. Dar hai să ne gândim. Nu știm noi că succesul unui sportiv ține de ascultarea și de felul cum el este apucat de antrenorul lui? Dacă nu este ascultător, dacă nu se dă pe mâna lui, nu are cum să învingă. La urma urmei, asta e scopul antrenorului. Orice sportiv, putem să spunem, orice sportiv mare are în spatele lui un antrenor mare, care și el la rândul lui a fost un sportiv mare. Vedeți, Biblia ne prezinte pe Hristos ca fiind marele învingător, cel mai mare erou. Și El este antrenorul fiecare dintre noi. Dar întrebarea este dacă vrem să fim apucați de El. Vedeți, Pavel spune aici, eu însumi, în versetul 13, nu consider că l-am apucat. Fac însă un singur lucru, uitând ce este în urmă. Știți cu problema cu apucarea asta de Iisus? Are o singură problemă, spune Pavel aici. Trecutul. Fiecare dintre noi avem bagaje. Mai venim cu ele și la biserică. Câteodată suntem îndemnați, lăsați-le la ușă. Și fără să ne spună nimeni, când plecăm, le luăm cu noi. Dar știți versetul acela din Psalmul, ne spune: încredințează soarta în mâna Domnului și îl va lucra. Cuvântul încredința este cuvântul care reprezintă imaginea unui om care își aduce povara lui, o pune înaintea lui Dumnezeu și o lasă acolo. Când pleacă, o lasă acolo. De câte ori nu facem: Doamne, te rog, Doamne, fă, dar după aia îmi iau zdrențele și mă duc cu ele. Mă duc tot la viața de cerșător. Fac un singur lucru uitând ce este în urmă. Ăsta e lucru cheie cu privire la a fi apucat de Iisus. Iisus nu ne poate apuca, nu ne poate deține. Nu poate face nimic din noi dacă nu uităm ce este în urmă. Și ăsta e titlul mesajului meu de astăzi. Uitând ce este în urmă. Și poate vă întrebați: bun, dar ce e în urmă? Știți, de câte ori nu ne uităm în urmă noi, nu? Tare mult aș sta ore în șir să vă aud la ce vă gândiți în urmă, la ce vă uitați în urmă. Nu cred că ai vrea, nu? Da, probabil. Și totuși Dumnezeu vrea. Dar hai să ne întrebăm, de câte ori ne uităm în urmă? Dar știți problema cu uitatul în urmă? Nu ne uităm în urmă ca să ne uităm la lucrurile care contează. Să ne uităm la lecțiile pe care Dumnezeu ne-a învățat. Că asta-s bune. E bine să ne uităm la lecții doar. Dar ne uităm în urmă la lucruri care nu trebuie. La care nu trebuie. Lucruri pe care nu le putem schimba. Și așa de dragi ne sunt și le întoarcem și pe parte și pe alta. Ca pe un pancake. Așa. Mai coc un pic, mai mă amărăsc un pic. Nu? Apropo, cât timp din viața noastră credeți că petrecem uitându-ne în urmă? Avem între noi, și eu am zis pe bune că îmi place să ascult poveștile ăștia, dar e interesant cum fiecare dintre noi privim la lucruri în urmă și au anumită valoare, anumită influență în viața noastră. Lucruri dureroase, de exemplu, care ne consumă energia, fie emoțională, ne consumă energia mentală, întoarcem lucrurile pe o parte și pe alta, mai ales lucrurile dureroase. Și deși ne dor, dezvoltăm așa o plăcere ciudată, nesănătoasă în a ne durea, pur și simplu. Lucruri care nu pot fi reparate, pe care Dumnezeu vrea să le uităm. Lucruri care pur și simplu și care au la bază. Dacă să ne gândim, nu au la bază decât mândria noastră. Pentru că ești mort, nu te doare. Dacă ești mort, nu te doare. Dacă ești viu, te doare. Cineva nu putea să înțeleagă expresia asta. Ce înseamnă să fii mort în Hristos? Și mort pentru Hristos. Și am mers la pastor și am spus: nu înțeleg ideea asta. Cum e că să fiu mort? Am spus: știi ce faci? Nu spre casa astăzi când te duci, treci prin cimitir. Găsește unul și treci prin cimitir. Și te alegi care mormânt vrei tu. Și acolo la mormântul ăla începi să-i dai picioare la mormântul ăla. Și zici: ce vrei tu? Tot ce, dai, ce te apasă și ce te înveșește. Și vezi ce se întâmplă. Și vii și spui. Și zici: făcut. Dar nu i s-a zis nimic, nu i s-a spus nimic. Și a înțeles. Când ești mort, ești mort. Problema cu noi este că suntem vii. Și asta e dovada simplă, dar adevărată, a mândriei noastre. Ne dor lucrurile unde mândria noastră e sensibilă, unde mândria noastră, pur și simplu, e rănită. Poate să mă întrebați: bun, dar chiar așa să fie? Uitând ce este în urmă. Știți, cuvântul ăsta, uitând, aici a folosit de Pavel, înseamnă a elimina din minte, a scoate afară, a împinge. Dar imaginea este exact ce spune mai departe, și aruncându-mă înainte. Nu doar să împing afară, să ocupe altceva. La ce oare Pavel a uitat? Ce anume Pavel a uitat? Uitați-vă, în capitolul ăsta 3 spune, între versetele 1 și 3 la început, Pavel spune: am lăsat în urmă tot ce ținea de lege. Spune: în cele din urmă, frații mei, bucurați-vă în Domnul, mie nu mi-e greu să vă scriu aceleași lucruri, iar vouă vă dau siguranță. Da? Feriți-vă de câinii aceia, feriți-vă de lucrătorii aceia răi, feriți-vă de mutilatorii aceia. Se referă la iudaizatori, care chemau pe oameni, pe creștini, să stai împrejur, să țină legea. Spune: noi suntem din cei care am primit adevărata circumcizie, cei care ne închinăm prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucruri pământești. În lucruri pământești. Deși eu aș avea motive să mă laud cu lucrurile pământești, spune Pavel. Pavel spune: am lăsat în urmă lucrurile ăștia lumești, încercările, dacă vreți, legea, religiozitatea. Spune: din punctul ăsta de vedere aș fi putut să fiu foarte ok. Pavel era un om extrem de devotat lucrul acesta al legii. De ce? Pentru că numai Hristos ne mântuiește. El, punct. Asta este imaginea din Galateni. Har plus nimic. Har plus nimic. Iisus plus nimic. Și totuși nu pricepem. Pentru că ne uităm în urmă și încercăm oarecum să credem că felul cum Dumnezeu ne apreciază și ne iubește, de exemplu, e în funcție de ce facem noi. Că nu e așa. Parcă Dumnezeu nu mă iubește când o dau în bară. Oare de unde vine ideea asta? Exact aici. Nu lăsăm în urmă. Vestul 5 spune Pavel aici, la vestul 4, dacă cineva crede că are motive să încreadă în lucrurile pământești, eu și mai mult, circuncis în a 8-a zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei în ce privește legea, fariseu, în ce privește râna privămânitorului al bisericii. Uitați-vă câte lucruri Pavel spune, o să spună imediat, le-am lăsat în urmă. Adică religiozitatea, familia, moștenirea, când spune aici Beniamit. Știți că seminția aceasta din cele 12 era aproape să fie distrusă. Ei priveau cu mare mândrie că au rămas o seminție mică, dar totuși în viață. Că de acolo a ieșit primul rege, Saul. Multe chestii. Oare care sunt lucrurile care ne umflă așa în pepen, cum spunem noi? Nu mai locăm așa pe noi. Și ținând în trecut, apropo, v-ați uitat vreodată cum ne exprimăm? Sau vi s-a spus? Dar vă invit să vă observați. Cum ne exprimăm cu privire la anumite lucruri din trecut? Cine am fost noi? Dar ce vremuri? Ne încearcă așa nostalgia asta. Dar oare ce o însemna? Pavel spune, uitând, lăsând în urmă toate lucrurile acestea. Și apropo de fariseu, fariseu nu se referă la sensul pe care noi folosim de a fi așa fals. Una spui, alta faci. Ci cuvântul era cel mai devotat, cea mai devotată categorie de oameni. Omul ăsta știa Vechiul Testament pe de rost. Era școlit, era un nas în ce privește legea. Știți, sunt unii dintre noi care cunoaștem foarte bine Biblia. După o vreme chiar o cunoaștem prea bine. Este enervant de cum cunoaștem Biblia. Avem și școli chiar. Știm multe din Biblie, dar Pavel spune, uitați-vă ce spune aici. Versetul 7. Însă toate lucrurile pe care pentru mine era un câștig, le consider ca o pierdere de dragul lui Hristos. Mai mult decât toate, le consider pe toate o pierdere față de valoarea deosebită a cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. O pierdere. Orice o fi, zelul, știți, ne se poate urca și chiar și zelul pentru Hristos. Lucrarea lui Dumnezeu. Și ajungem să lucrăm pentru Dumnezeu, dar nu ne pasă de Hristos, care este întruparea perfectă a lui Dumnezeu. El este cel mai important, spune, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Pentru el le consider toate o gunoaie. Ce înseamnă, apropo, lucrurile astea în viața noastră? Asta e întrebarea. Pentru că spuneam că Hristos nu ne poate apuca dacă încă ținem de lucrurile acestea trecute. Toate lucrurile care pentru mine erau un câștig, le consider o pierdere de dragul lui Hristos. Vedeți, fie între noi avem luptele noastre, avem trecutul nostru, variantele, dacă vreți, versiunile noastre. Invitația lui Hristos pentru noi este ca să lăsăm lucrurile, să le dăm drumul. Și acum vă invit la un lucru și pe bune, nu o să-l facem fizic, dar vă invit pe voi. Care sunt lucrurile la ora actuală care putem să le scriem pe o hârtie și trebuie să le lăsăm, să le lăsăm în urmă? La ce anume din viața noastră trebuie să renunțăm? Cum se numesc ele? Din trecut, chiar și din prezent. Pentru că Hristos nu ne poate apuca. Știți, ați văzut vreodată cum este să îmbrățișești pe cineva care este e ocupat, are ceva în brață, da? Sau are chiar multe haine pe el. E foarte dificil. Este absolut neplăcut. Adică lasă bagajele astea o dată jos. Cum este să îmbrățișești pe cineva care ambele mâini practic sunt ocupate cu bagaje? Și mai are și un rucsac mare în față și mai are și un bebe în față, de exemplu, să zicem, ca să facem imaginea clară. Vă place, nu-i așa, să îmbrățișați dumneavoastră de persoană? Nu se poate. Ca să înțelegem. Cum se numește asta? Se numește invitația lui Dumnezeu la a renunța la independența noastră. Pentru că orice lucru care produce independență în mine față de Dumnezeu, trebuie să plece. Trebuie să renunț. Mai spun o dată. Orice lucru care produce independență. Asta e definiția mândriei, dacă auzi aminte. Orice lucru care dezvoltă independența mea față de Dumnezeu. Te descurci? Apropo, fără Dumnezeu? Poate mi se pare ciudat, dar știți câte motive avem noi? Mi-am dat câteva aici, care pur și simplu arată că suntem independenți de Dumnezeu. Nu avem nevoie de Iisus. De exemplu, sunt deștept. M-a făcut mama deștept. Ce să facem? Asta este. Mă descurc. Unii dintre noi chiar suntem deștepți. Dar dacă asta înseamnă independența mea față de Dumnezeu, dacă îmi dă curaj să mă scol din pat fără să spun, Doamne, îți mulțumesc că mai dai o zi, atunci demonstrez nu altceva decât prostie. Nu pot fi apucat de Hristos. Pentru alții, spunem, sunt frumos, prezentabil, frumoasă. E la mod astăzi. E o problemă gravă astăzi, dureroasă. Se fac eforturi inimaginabile pentru unii dintre noi. Nici nu avem experiența să scriem zerourile cifrelor investite în frumusețe. Dar sunt frumos, prezentabil, arăt bine. N-am nevoie de Dumnezeu. Pentru că asta e ceea ce predomină. Pentru alții dintre noi suntem tineri. Sunt tânăr și sunt și sănătos, slavă Domnului, mă descurc. Sunt în forță. Dar să știți că dacă îți dă Domnul har să trăiești, nici la 40 și începi să schimbi părerea. Mai e un lucru care se exprimă prin expresia asta. Sunt ok. Dacă e un lucru care am ajuns să urăsc, e expresia asta. Ce mai faci? Bine. Sunt bine. Și am văzut că nu sunt singur, apropo. E recent, mă uitam la cineva care spunea acel lucru. Băi, am o problemă. Biblia spune că nu e unul bun măcar. Nici unul măcar. Și noi spunem, suntem ok. Avem cuvinte, de exemplu, ceea ce am putea spune extraordinar. Lucru care ar trebui să aparțină doar lui Dumnezeu. Niciodată nouă. Da? Da. Dumnezeu este frumos. Harul lui e frumos. Dar eu nu. Nici viața mea care mă confecționez cu așa de multă străduință. Sau, de exemplu, extrema cealaltă. Sunt așa de rău. Nu, habar n-ai. Cum se ruga un frate care, mă rog, românească nu era limba lui principală. Doamne, habar n-ai ce păcătos sunt. Extrema cealaltă. Adevărul este că toți suntem răi. Deci, care sunt lucrurile? Spuneam înainte. Orice lucru care dezvoltă independență în mine față de Dumnezeu, trebuie să las în urmă. Vă notați? V-ați luat hârtia? Sau device-ul, dacă vreți. Scrieți acolo. Gândește acum și până terminăm mesajul, mai e un pic, practic. Care sunt lucrurile care Dumnezeu ne îndeamnă să le lăsăm în urmă? Trebuie să renunțăm la ele. Pentru că nu putem fi mai apucați de Hristos. Ce mai înseamnă, apropo, am vrut să mă înțelegem, bun, ce înseamnă a uita, a lăsa în urmă? Pavel spune, las în urmă totul. Ce? Ce înseamnă lucrul ăsta? De înseamnă iertarea. Dacă e un lucru în care chiar vedem cine suntem cu adevărat, este iertarea. Nimic nu ne distruge mai mult pe noi credincioșii decât neiertarea, supărarea sau pica pe care o cărăm cu noi în inima noastră. Și are așa de multe forme, așa de bine ne deghizăm. Nu știu de cine o chinui, dar mascăm machiem, să zicem, supărarea noastră și neiertarea noastră în așa de multe moduri și o scuzăm. Trebuie să înțelegem iertarea adevărată. M-am oprit asupra acestui lucru și m-am uitat ce înseamnă iertare în definiția lui Dumnezeu. Hai să vedem cât de iertători suntem. Dar să subliniem în coată. Nu e nimic care să ne distrugă mai mult și să ne handicapeze. Ne rupă picioarele cu alte cuvinte. Să ne sugă de vlagă decât neiertarea. Iertarea în definiția lui Dumnezeu înseamnă imediat. Vă aduceți aminte ce spune Matei capitolul 18? Dacă fratele tău îți greșește, ce să faci? Te duci la el. Dacă vă citați în original, veți vedea că nu stai să te gândești bine. M-am găsit pe mine însumi, spun, și prima dată te rogi. Și după aia, nu, te rogi și te duci. În timp ce te duci, te rogi. De ce? Pentru că Dumnezeu, când Dumnezeu vorbește și descoperă, nu există motiv în lumea asta pentru a amâna de a asculta de El. Uite, citim acolo în Matei 18, la 15-35 și este chiar și o pildă acolo, un exemplu, ca să ne arate urgența. Când iertăm? Imediat. Cum mai este iertarea adevărată? Unilaterală. Asta se referă la cine? Pe cine iertăm? Păi, iert pe soțul meu, dar nu pe colegul meu de la muncă. Nu știi tu cu cine am de-a face. Sau invers, știi? Ne descoperim că ne-i mai ușor să iertăm pe cei care nu-i cunoaște prea bine, pe alt de la serviciu, dar ne-e greu să-l iertăm pe ăla din casă. Biblia ne spune, cum ne-a iertat Hristos, așa să ne iertăm și noi. Și pe cine a iertat Hristos, apropo? Ioan spune, în 1 Ioan spune că El, sângele Lui ne curățește, este Cel care a murit pentru păcatele, spune, întregii lumi, ale noastre și numai ale noastre, dar întregii lumi. Oare cum trebuie să fie iertarea noastră? Unilaterală. Apropo, e cineva pe care nu poți ierta? Pentru că dacă e ceva, mai spuneam o dată, care ne seacă și ne ține legați, să zicem, ancorați, dar nu ancorați sănătos, în trecut, este neiertarea asta. Și iertarea trebuie să fie totală. Spuneam, cum ne-a iertat Hristos? Efeseni, capitolul 4, versetul 32, spune: fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Cum ne-a iertat? Total. Absolut total. Ați auzit expresia aia, te iert, dar nu te uit? Spuneam că te rogi și te duci. Sau te duci și te rogi pe drum. Așa înseamnă și aici. Vei uita când ierți. Niciodată invers. Numai că nu uiți dacă nu ierți. Dar noi o folosim ca scuză. Ne ține legați în iertarea. Mai e un lucru privind la iertare. Și unii dintre noi putem să avem probleme cu lucrul ăsta. Iertarea nu înseamnă să susții pe cineva care greșește, care păcătuiește. Adică nu-l alimentezi pur și simplu păcatul lui. Iertarea nu înseamnă să-l scapi. Știi, ai făcut o boacă, nu las că mă ocup eu, plătesc eu ce ai greșit. Nu. Iertarea nu înseamnă asta. Lasă să suferă consecințele, pentru că Dumnezeu ne face lucrul ăsta. Ce spune în Galateni capitolul 6? Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va și să cera. Și iertarea nu înseamnă să riști. Adică pentru că ești iertător, nu înseamnă că pur și simplu te bagi în gura lupului. Nu te faci părtaș. Psalmul 1 spune la început: ferice de omul care nu se duce, nu se așează, nu stă. Iertarea, am citit definiția asta și mi-a plăcut foarte mult. Iertarea înseamnă decizia de a elibera o persoană de obligația pe care și-a creat-o atunci când ți-a greșit. Iertarea înseamnă decizia de a elibera o persoană de obligația pe care și-a creat-o atunci când ți-a greșit. Noi ținem legați pe mulți. Biblia, Iisus de fapt spune că dacă urăști pe fratele tău, ești un ucigaș. Nu numai că îi ținem legați, dar ajunge să și omorâm. Oare cum putem să alergăm noi? Cum putem să fim apucați de Hristos fără aceste lucruri să fie clare? A uita, a lăsa în urmă, înseamnă a ierta. Și trebuie să ne gândim la acest lucru, pentru că e un lucru care e real, este așa de practic, este așa de prezent, apropo, în viața noastră, în stânga și în dreapta. Dacă n-ar fi așa, dacă n-ar exista neiertare, n-ar mai fi o grămadă de talk show-uri. Pur și simplu ar da faliment oamenii ăștia. Dar noi stăm și ne holbăm, chiar unii dintre noi, la astfel de lucruri. Iertarea, să știți, un lucru practic, ea începe cu o criză. Dar e un proces. E un proces. Și procesul iertării înseamnă să nu îi mai amintesc lui Dumnezeu despre lapa asta. Dacă am zis, Doamne, l-am iertat, așa cum m-ai iertat Tu, îl iert, nu contează ce am făcut, total, așa cum Tu m-ai iertat pe mine, dar din momentul ăsta nu-ți mai frecuzi ca nas, cum spunea cineva. Nu-ți mai amintesc, Doamne. Și nu-ți mai amintesc nici ție, apropo. Și apropo, și nu mai amintesc la nimeni despre lucrul ăla. Pentru că e așa de ușor să vorbești despre cum te-a rănit cu tare. Că judecata va fi fără milă față de cei sau de cel care n-a arătat milă, spune Iacov, capitolul 2, versetul 13. Judecata va fi fără milă față de cel care nu arată milă. Iertare înseamnă exact inima lui Dumnezeu. De ce ne invită Pavel să facem aici? Ca să încheiem. Pavel ne invită prin exemplul lui, spune, uitând ce este în urmă. Nu că am apucat eu, dar eu sunt apucat de Hristos. Ca să pot fi apucat de Hristos și susținut, antrenat, ca să am șansă la premiu, trebuie să lăsăm în urmă lucruri. Trebuie să lăsăm în urmă lucrurile care pur și simplu ne îngreunează. De fapt, sunt păcate. Asta e realitatea, ca să spunem pe nume. Spuneam înainte, faceți o listă. Care sunt lucrurile care sunt din urmă, din trecut, care te țin în urmă? Scrie-le acolo. Și după ce le scrii și le pui înainte în Dumnezeu, ca să faci ceva practic, poți să-și arzi. Dacă mi-aduc aminte, aici împreună am făcut lucrul ăsta odată. Împreună. Am scris acolo lucruri pe care Dumnezeu să le facă în viața noastră. E invitația lui Dumnezeu. Este invitația și exemplul lui Pavel. Uitând ce este în urmă. Până când? Ne întreabă Dumnezeu. Până când să alergăm legați cu lanțuri? E o prostie. Pentru că neiertarea, mândria și orice lucru de genul acesta, practic, că ele sunt legate între ele întotdeauna. Mândria fiind bază. Ne țin în urmă, ne țin legați. Nu putem alerga înainte dacă nu lăsăm în urmă ce trebuie lăsat în urmă. Și vă promiteam un verset, Isaia 43. Știți, a lăsa în urmă pentru mulți dintre noi sau pentru unii dintre noi înseamnă pur și simplu a umbla pe ape. E un lucru așa de tipul ăsta imposibil. Dar frate, am încercat. Nici n-ai idee cât am încercat. Uitați ce spune Dumnezeu, Isaia 43 cu 16. Așa vorbește Domnul, cel care a făcut o cale prin mare și o cărare prin apele vijelioase. Cel care a scos care și cai împreună cu o puternică oștire. Și rămâne aici. Primele două fraze sunt importante. Așa vorbește Domnul, cel care a făcut o cale prin mare și o cărare prin apele vijelioase sau învolburate. Așa vorbește Domnul. Practic, vedeți, Dumnezeu niciodată nu ne cheamă să facem ceva fără ca El să ne asigure că El poate să facă lucrul ăla. Asta este lucru simplu, dar foarte important. Dumnezeu nu ne cheamă niciodată la ceva pe care El nu poate să facă. Când El spune, lasă în urmă, uitând ce este în urmă, renunță, El spune, eu pot face o cale primare. Și apropo, am făcut o treabă asta. Imaginea aici este imaginea din vechime, cu poporul Israel. Nu mai aveam nicio șansă. Știți, câteodată, ca să pricepem, trebuie să ajungem să nu mai avem nicio șansă. Și în fața lor stătea marea. Dacă lucrul este imposibil pentru tine, nu înseamnă că e imposibil pentru Dumnezeu. Cel care a făcut o cale primare și o cărare prin apele vijelioase. Uitați-vă în versetul 18. Uitați lucrurile care au fost. Nu mai citisem de mult versetul ăsta. N-am ajuns cu Biblia la Isaia, apropo. Anul ăsta. Dar ăsta e un verset care îmi place. Uitați lucrurile care au fost. Nu vă mai gândiți la cele din vechime. De ce? Iată-mă pe cale de a face ceva nou. Iată-mă pe cale de a face ceva nou. Deci asta este promisiunea. Dacă nu faci tu, face Dumnezeu. Și Dumnezeu ce face, face bine. Uitați lucrurile care au fost. Iată-mă pe cale de a face ceva nou. Așa că astăzi când vom cânta cântecul ăsta, sper să-l fredonăm așa în săptămâna asta și nu numai. Asta te cheamă Dumnezeu. De a lăsa în urmă, de a uita, e ca și cum ai umbla pe mare. E greu. E imposibil pentru noi. Dacă Iisus ne apucă de mână, să știți că se poate. Pentru că El poate face lucrul ăsta. Hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru chemarea ta l-a lăsat lucrurile care țin în loc în urmă. L-a renunțat la ele, le-a uitat, Doamne. Și numai Tu poți face acest lucru în viața noastră. Să putem să iertăm ca și Tine. Să putem uita ca și Tine. Când lucrul ăsta de fapt este greu pentru noi să înțelegem cum s-ar putea întâmpla lucrul ăsta. Totuși Tu ne spui că voi uita voi arunca marea uitării păcatele voastre. Doamne, ajută-ne prin Duhul Tău cel Sfânt să găsim puterea de a privi la Tine, la crucea Ta, unde ne-ai demonstrat iertarea totală. Și acolo, Doamne, să putem să găsim și puterea de a lăsa lucrurile care ne țin în loc în urmă, de a le uita. Pentru ca să putem să ne aruncăm înainte spre Tine, Doamne. Doamne, dă-ne putere să recunoaștem, dă-ne putere să mărturisim clar înaintea Ta, să recunoaștem înaintea Ta păcatele noastre, lucrurile care țin în urmă, legați în urmă, ancorați în trecut. Și te rugăm, Doamne, ca Tu să intervii și să faci ceea ce este imposibil pentru noi posibil, Doamne. Așteptăm acest lucru și fă ca, Doamne, noi să putem să fim martori ai puterii Tale, să vorbim și să vestim minunile Tale, ca să putem să stăm cu capul sus în ziua aceea mare, Doamne, când vom sta înaintea Ta. Și mulțumim că Tu poți și ești pe cale să faci ceva nou în viața noastră. Fie între noi, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeu. Slăvit să fii Tu. Amin.